NPO Radio 1. Hila Noorzai. Naast ministers en Kamerleden hebben ook provinciehuizen, die het stikstofbeleid straks moeten uitvoeren, te maken met intimiderende praktijken van woedende boeren. Wat voor invloed heeft dat? Dat hoor je zo meteen in 1 Vandaag, na het nieuws van 4 uur, met Jan van der Putten. Boeren dreigen maandag het hele land plat te leggen als dan de stikstofplannen niet van tafel zijn. In verschillende appgroepen wordt onder meer gesproken over acties bij Schiphol, Eindhoven Airport, Den Haag, de Rotterdamse haven en distributiecentra voor levensmiddelen. Ook vandaag voeren boeren weer op verschillende plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er is gedemonstreerd bij Oldenzaal, in Zwolle en in Leeuwarden. In de regio Oost-Nederland zijn 10 mensen opgepakt vanwege de boerenacties van gisteren. Dat is onder meer gebeurd vanwege poging tot doodslag, het blokkeren van de snelweg en openlijk geweld, onder meer tegen agenten. Toch valt het niet altijd mee om op te treden tegen de boeren, zoals gisteravond bij het huis van minister Van der Wal, zegt de politie. Hoe stop je een trekker met 8 mensen die zien gebeuren dat er over een auto heen gereden wordt? Dan heb je een hele ingewikkelde en complexe situatie. Misschien met een waarschuwingsschot? Wat wil je daarmee bereiken? Want uiteindelijk wil je die situatie stoppen en wil je de veiligheid van de minister en het gezin waarborgen. En daar ben je er niet mee met een waarschuwingsschot. Want ik kan u vertellen, deze boeren gingen door roeien en ruiten. Die waren echt grenzeloos bezig. De landelijke eenheid van de politie moet worden gesplitst in 2 delen. Dat staat in het eindadvies van de commissie Snijders, melden bronnen aan de NOS. Om de problemen bij de politie aan te pakken, moet er ook dringend worden gekeken naar het werkklimaat en er moeten betere leidinggevenden komen. Nederland is te ver gegaan met het intrekken van het Nederlanderschap van een Syrië-gangster. Tot die conclusie komt de Raad van State. De vrouw heeft jonge kinderen en die belangen zijn niet meegewogen, vindt de Raad. De Oekraïense president Zelensky heeft de NAVO-leiders gevraagd om meer wapens en geld voor de strijd tegen Rusland. Hij waarschuwde dat ook andere landen bedreigd worden, omdat Rusland niet bij Oekraïne stopt. Turkije wil dat Finland en Zweden 33 mensen uitleveren die in Turkije worden verdacht van terrorisme. Het gaat om leden van de PKK-beweging en van de Gülen-beweging. Volgens de Turken zijn de verzoeken onderdeel van het akkoord over het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Turkije was lange tijd tegen het lidmaatschap, maar gisteren kwam er toch een akkoord. Zweden en Finland zeiden de Turkse uitleveringsverzoeken van PKK-leden te gaan behandelen. De PKK staat op de EU-lijst van terreurorganisaties, de Gülen-beweging niet. Het OM eist 26 jaar en 7 maanden tegen de hoofdverdachte in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. Het OM ziet Ali G. als meesterbrein achter een reeks aanslagen op huizen van medewerkers van het bedrijf, zegt deze verslaggeefster van Omroep Gelderland. De gevolgen dat er iemand gewond zou raken, wat ook daadwerkelijk gebeurde bij een brand of zelfs zou overlijden, dat nam Ali G. volgens het Openbaar Ministerie voor lief. Vandaar dat zij met een celstraf komt van 26 jaar. Ook door de grote angst die hij veroorzaakt heeft in de samenleving. De afpersing begon in 2019, toen het fruitbedrijf 400 kilo cocaïne tussen de bananen vond en daarmee naar de politie stapte. En het weer, zon en wolken, het is 26 tot 29 graden en vanavond is er langs de oostgrens kans op een bui. Morgen eerst zon, 's middags in het noorden en oosten stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. En voor de buien uit kan het nog 29 graden worden. Dan krijg je de situatie op de weg van Robert Vriese. Goedemiddag Hila. 230 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Boerenprotesten in het oosten van het land op de A1, de weg Apeldoorn-Duitse grens. In beide richtingen is de weg dicht bij knooppunt Buren. In beide richtingen een half uur vertraging. En in beide richtingen kan je omrijden door de borden Zwolle te volgen en de A50, de A28 en de N35 te rijden. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, een ongeluk bij afrit Oosterbeek. 9 kilometer file met een half uur vertraging daar. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Ook daar rij je om richting Arnhem door de borden Barneveld te volgen. Over de A30, de A1 en de A50. En ook op de A35 is het vastgelopen door demonstrerende boeren vanuit Enschede naar Almelo. Bij knooppunt Buren 4 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Cézanne, Monet en Renoir zijn in Leeuwarden. Wentel je in het Franse licht van de impressionisten. Kom naar de tentoonstelling À la campagne. Nu in het Fries Museum. À la campagne. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. 1000 jaar cultuurgeschiedenis en natuurlandschappen van wereldniveau. En je hoeft er niet de hele wereld voor over te vliegen. Sachsen en hoofdstad Dresden. Zoveel reisbelevenissen dichtbij. Geniet van kastelen, wandelingen en prachtige stadjes. Kijk op sachsen.info en win een vakantieweek. Sachsen, werelds. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Nu in Museum Voorlinden. De wereldberoemde Anthony Gormley. In het museum en op het landgoed. Koop nu uw tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De boerenprotesten gaan verder en richten zich nu nadrukkelijk op de provincies. Want daar moeten de veranderingen vandaan komen. Gaan provinciebestuurders zich iets aantrekken van de boze boeren? Dat vragen we zo aan de gedeputeerde van Limburg. En de beveiliging van de TFAF was overduidelijk niet op orde. De kunstbeurs had zich beter kunnen en moeten voorbereiden op een overval, zeggen deskundigen. En Serena Williams liep op Wimbledon rond met een opvallende zwarte pleister op haar wang. Waar is het voor en heeft het zin? Lammerts zoekt het... Ja, even terug, rewind. Lammerts zoekt het uit voor feit of fictie. Eén vandaag. Hila Noorzaai. En ik ben dus samen met Lammert op deze woensdag 29 juni. Wat viel jou op vandaag? Nou, terwijl we hier een stikstofburgeroorlog aan het uitvechten zijn, hebben Europese milieuministers besloten dat er meer energie moet worden opgewekt met biomassa. Dat dit nogal CO2-vervuilend is, dat is één ding. Dat het bomen kost een ander. Maar nu blijkt ook nog eens dat er een schreeuwend tekort aan afvalhout is. Dat komt allereerst door de energiecrisis, maar ook doordat het afvalhout massaal wordt gebruikt in biomassacentrales. De grootste producent in België van spaanplaten, die gebruikt worden in keukens, meubels en de bouw, kan geen grondstoffen meer vinden om die platen te maken, schrijft nu de Tijd. En de klimaatverandering zorgt voor opvallende ontwikkelingen in de natuur. Zo rukt een zeer giftige plant, de gevlekte scheerling, op naar het noorden. Eerst kwam hij alleen maar in Limburg voor, maar via middenbermen van snelwegen heeft hij inmiddels Gelderland bereikt, meldt Omroep Gelderland. Ja. En wat zuidelijker, in Brabant, heeft deze zeldzame vogel eieren gelegd. Ja, Het is de hop, een echte zangvogel is het niet. Maar ik herkende hem meteen. Ja, dat dacht ik al, onmiskenbaar de hop. Hij heeft wel een schitterende kuif, komt normaal gesproken in Zuid-Europa voor. En dat de vogel nu in het Brabantse Leenderbos heeft gebroed, dat is echt uniek, schrijft de Omroep Brabant. Ja, dan de boerenprotesten. Ze worden steeds heviger. Agenten moesten bij het huis van minister Van der Wal zichzelf in veiligheid brengen om niet door boeren overrompeld te worden. En bij CDA-Kamerlid Dirk Boswijk zijn boeren hem thuis, dus in bijzijn van zijn gezin, met jonge kinderen komen opzoeken. Om verhaal te halen. Nou, intussen is gisteren en vandaag bij veel provinciehuizen gedemonstreerd. Want provincies, ja, die moeten uiteindelijk het stikstofbeleid gaan uitvoeren. De sfeer is Brabants op dit plein, zoals we gewend zijn. Dus we zijn ook echt in gesprek met elkaar. Als je het Dwingelenveld hebt en dan de snelweg ertussendoor, waar elke dag 40.000 auto's overheen rijden. Ja. En dat mag wel. Dan heb je hebt toch verstand nodig. Dan snap je dat toch? De reden dat het toerisme momenteel zo floreert in Zuid-Limburg, dat is dat het landschap prachtig is. En dat landschap is gemaakt door de boeren. Ja, maar nou moet er nog iets gebeuren. Nou moet er nog iets gebeuren dat wij gerustgesteld worden. We zijn toch aan de slag hier, in de gebieden, met jullie samen? Nee, je moet aan de slag in de nacht. De regering heeft besluiten genomen en daar hebben we het mee te doen. Ja, maar wat ga je nou zeggen tegen al die boeren die weg moeten? Ja, je hoorde protesterende boeren bij de provinciehuizen van Noord-Brabant, Drenthe en Limburg. En daarover hebben we contact met Geert Gabriels, gedeputeerd, bestuurder in Limburg en verantwoordelijk voor het stikstofbeleid. Goedemiddag, meneer Gabriels. Goedemiddag. Allereerst laten we beginnen met die beelden gisteren van boeren bij het huis van minister Van der Wal. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Ja, dat vind ik natuurlijk wel echt, daar moet iedereen afstand van nemen. Want dat is niet de manier waarop we dat willen en ook in Nederland niet doen. Dus daar kijk ik eigenlijk op, ja, ik vind dat schandalig. Ja, ondertussen in Oost-Nederland zijn 10 boeren aangehouden voor de acties van gisteren. 1 wordt zelfs verdacht van poging tot doodslag. Poging tot doodslag, dat klinkt heftig. Ja, dat is ook heel heftig. En als je de beelden ziet, dan was de sfeer ook heftig. Overigens was dat in Limburg helemaal niet zo. Hè? Dus het is helemaal niet zo dat protesterende acties in alle provincies op deze heftige wijze hebben plaatsgevonden. Het protest bij het Limburgse gouvernement verliep een zeer goede sfeer en op goede wijze. Ja, zometeen wil ik daar nog eventjes op terugkomen. Toch even terug naar die intimidaties. Bent u van mening dat de politie hard genoeg optreedt tegen deze intimidaties? Want goed, als we kijken naar dat deescalerend werken tot nu toe, is die boodschap wel duidelijk dat dit soort gedrag echt niet kan? Ik denk dat de boodschap duidelijk is, maar ik denk ook dat er in specifieke situaties dat je niet altijd kunt voorspellen. Maar ik vind wel echt dat we moeten optreden, omdat intimidatie van bewindspersonen, maar ook van volksvertegenwoordigers of wie dan ook, dat kan niet. Hè. Je moet echt je taak en je rol kunnen uitoefenen zonder dat je daar gewoon in geïntimideerd wordt. Ja, dat kan niet, maar het gebeurt wel. Treedt de politie dan hard genoeg op? Ja, wat mij betreft mag dat gewoon binnen de grenzen van wat we met z'n allen hier hebben afgesproken hard aangepakt worden. Ja. Maar ik hoorde ook de politie zeggen, ja, tegen een trekker kunnen we niet op. Dat is lijkt me toch wel een gek probleem. Ja, ik ken de specifieke situaties niet. Ik zat natuurlijk ook in een eigen situatie in gesprek met de agrariërs in Limburg. Dus ik heb ook niet alles gevolgd. Maar we moeten daar met z'n allen wat aan doen. Dit kan niet. En dat is een taak van ons allemaal, ook de maatschappij. En ook partijen in de Tweede Kamer die daar misschien anders over denken. Dus wij moeten dat met z'n allen aanpakken, want dit gaat te ver. Goed, ik hoor u dus zeggen, er mag harder opgetreden worden. Dan wil ik naar uw provinciehuis in Limburg. Daar kwamen gisteren dus ook boeren verhaal halen. U zegt net, daar was die sfeer niet te zien. Dus er was geen intimidatie. Helemaal niet. Het is heel goed verlopen. Er was wel heel veel emotie en onduidelijkheid en onzekerheid en ook verdriet. Dat was er wel. En dat kan ik me voorstellen. Want er is natuurlijk, heel veel mensen zijn natuurlijk op die kaart gaan duiken en gaan kijken van waar zit mijn bedrijf? Welke investeringen kan ik nog doen of heb ik gedaan en kan ik die nog terugverdienen? Dus op dat niveau spreken over wat staat mij nu te wachten en wat kan ik nu van de provincies verwachten, is niet meer dan logisch. En dat is gisteren ook goed gebeurd. Ja, nou zijn die emoties ook inderdaad logisch. Maar wat is dan het verschil met uw provincie en andere provincies? Dat weet ik niet. Ik denk wel dat het al jarenlang zo is dat wij in Limburg al de gesprekken hebben gevoerd. De In de gebieden al aan de slag zijn. Maar dat kan ik me ook voorstellen dat dat in andere provincies is. Ik zou het niet weten, maar ik ben er wel blij mee. Ja. Was het dus zo wel dat de boeren daar stonden. Hebben deze protesten zin? Want u ziet dan wel, u zegt ik heb het niet allemaal meegekregen, maar er zijn steeds heftigere boerenprotesten. Hebben die zin? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het demonstratierecht en dat je je stem laat horen op deze wijze, zoals het gisteren in Limburg gebeurde. Dus op dat vlak heeft het zin om elkaar daar te ontmoeten en heeft het zin om dat signaal af te geven. Nog belangrijker is hoe we dan vervolgens met elkaar ook voor zorgen dat in dat vervolgproces van die gebiedsplannen, dus aan de slag gaan met de stikstofreductie, dat we daar ook, laten we zeggen, vertegenwoordigers bij uitnodigen, maar ook gewoon onafhankelijke agrariërs en waterschappen en alle partners in het veld. Dus ik denk dat het zin heeft om te demonstreren op het moment dat je je stem wil laten horen. Dan wel natuurlijk. Heeft het invloed op uw besluitvorming? Het heeft invloed omdat je meer kennis opdoet, omdat je specifieke situaties te horen krijgt die misschien op een andere wijze bijdragen aan doelen. Maar het is natuurlijk altijd een individueel probleem wat je hoort versus ook een systeemprobleem wat we met z'n allen in Nederland hebben. Dus ik denk dat het zin heeft om die informatie uit te wisselen, al is het maar om die extra informatie te hebben, maar ook om gewoon te luisteren. Ja, nu boeien, zegt het u die... Als het helemaal geen zin heeft, dat zou wel raar zijn. Nee, ja, maar protesteren kan natuurlijk op verschillende manieren. Maar goed, u zegt in onze provincie ging het goed. Dan hebben we het over de emotie. Die doet wel degelijk wat. Want als we kijken naar uw provincies, dan zijn er 3 moties aangenomen. Onder andere eentje die afstand neemt van het stikstofbeleid van minister Van der Wal. Hoe verklaart u dat? In de staten van Limburg zijn er 3 moties aangenomen. Eentje die oproept om het landelijke beleid om daarvan afstand te nemen. En 2 die zeggen van ga door met waar je mee bezig was, met je lokale beleid, het lokale Limburgse aanpak. En versterk die, verstevig die en ga aan de slag. Dus het zit hem vooral in de kaartjes, het dogmatische, de angst voor dogmatiek en dogmatisch naar kaartjes kijken. Dat verstoort eigenlijk het gebiedsproces. Dus dat had daar vooral mee te maken. En er is een meerderheid in de Staten die zegt, ga nou aan de slag met de aanpak die je had. Daar heb je vooral instrumenten voor nodig, van het Rijk. We hebben vrijwillige opkoopregelingen. We hebben voorfinanciering nodig. Er zijn dus heel veel zaken die wij ook van het Rijk zouden willen hebben om ook echt lokaal aan de slag te kunnen gaan. Ja, maar gaat dus u dan nog wel met dat beleid van het kabinet aan de slag? Want u zegt, eigenlijk willen wij gewoon door met wat we aan het doen waren. Ja, wij gaan door met onze lokale aanpak. En dat is, we hebben een lokale stikstofaanpak, hebben meer provincies. En daar gaan wij echt mee aan de slag. En maar dan gaat u daarmee die doelen halen? Dat is zeker mogelijk, ja. En het is, ik proef ook een beetje frustratie bij u dat Den Haag dit probleem bij u over de provinciegrens gooit. En met de bijbehorende protesterende boeren erbij en zegt succes ermee. Nee hoor, die frustratie die proeft u niet, okay. omdat die er niet is. Want we erkennen dat er een probleem is. De biodiversiteit holt achteruit, de vergunningverlening zit op slot. En boeren zitten nu al in onzekerheid. Het is niet iets van de afgelopen weken. Ook daarvoor was er al natuurlijk heel veel verschil in allerlei regelingen die telkens veranderen. En er zal ook duidelijkheid op dat vlak moeten komen. Dus we gaan aan de slag. En dan is de vraag, ga je dan dogmatisch aan het doel vasthouden? Of is er in heel veel gebieden zijn er al zoveel vrijwillige stoppers, dat je misschien op sommige plekken dat doel al gehaald hebt met vrijwillige opkoop. En dat is ook iets wat we met z'n allen denk ik heel goed in die processen moeten laten landen. Er zijn gebieden in Limburg waar gewoon heel veel jonge mensen aan de slag zijn, maar waar nog ook heel veel mensen geen opvolger hebben, niet weten of ze verder willen en dus ook in een goede regeling willen stoppen. Ja, maar nu willen boeren zich inderdaad laten uitkopen in uw provincie, maar waar wacht u op? Dat is een hele mooie. Er is al een opkoopregeling. De maatregelgerichte opkoop heet die. En daar hebben 43 piekbelasters zich gemeld naar bij Natura 2000 gebieden. En dat is een beetje een probleem, want daar heeft de minister vervolgens gezegd, nou, er komt een woest aantrekkelijke andere regeling. En nou zijn er heel veel boeren die in die eerste regeling, waar wij echt al een jaar mee bezig zijn, met boeren gesproken hebben, getaxeerd hebben. Maar heel veel boeren zijn nu onzeker, omdat ze licht zien tussen die eerste regeling en die tweede. tweede regeling. Dus we hebben gewoon garantie nodig en een goede flexibele regeling nodig dat, dat een tweede regeling niet aantrekkelijker wordt dan een eerste. Want dan zou ik ook wachten tot de betere regeling. En dat is heel jammer, want daar zijn we al een jaar mee bezig. Het zou heel veel pasmelders, heel veel ruimte opleveren. En dat is nou precies het punt wat wij gaan aangeven bij het Rijk. Geef ons die flexibiliteit in die instrumenten die wij nodig hebben om aan de slag te gaan. Want als dit al niet lukt, de eerste vrijwillige opkoopregeling voor 43 piekbelasters. Ja, hoe moeten we dan andere regelingen tegemoet gaan zien? Ja, dus ik hoor u. Het is zaak dat die opkoopregeling zo snel mogelijk duidelijk wordt. Precies. Dank Geert Gabriels, gedeputeerde in Limburg en verantwoordelijk voor het stikstofbeleid. Dan zometeen de beveiliging van kunstbeurzen. Daar gaat overduidelijk iets niet goed. We praten er zo over met beveiligingsexpert Leen van der Plas. Maar eerst krijg je verkeer van Robert Vriesen. Ondertussen 300 kilometer file in het land. Demonstrerende boeren op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Voorthuizen. 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar de Duitse grens. Protest bij Hengelo, 12 kilometer file daardoor. De weg is dicht, je rijdt om via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. En ook de andere kant op is de weg dicht. De A1 vanuit de Duitse grens naar Hengelo bij knooppunt Buren. Daar is de vertraging een half uur. En ook weer dezelfde omleidingsroute via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij afrit Oosterbeek. 40 minuten vertraging daar, doordat er twee rijstroken dicht zijn. Je rijdt om via Barneveld over de A30, de A1 en de A50. Got a spring in the step, a fighting on the dance floor. He's a West Side Jet, strutting out the door. And they will come each day, a sound to be afraid. But he always stands his ground. It's human nature, doesn't care who makes it. He's always looking over his shoulder, yeah. Won't see him running, but man, I'll tell you something. Nobody throws it down like this West Side Jet. He's just a boy who wouldn't touch a fly. He's the West Side Jet, who ain't afraid to cry like every boy from the other side of town. Yeah, you're a West Side Jet. Oh, you're 6 feet underground. Doesn't hoorde Young Guns, Silver Fox met West Side Chat. Ja, de bizarre beelden uit Maastricht van gisteren zijn zorgen. Die zorgen nog steeds voor verbazing. Vier gewapende mannen sloegen op klaarlichte dag op de TFAF Kunstbeurs in Maastricht vitrines in. En we praten over de beveiliging van kunstbeurzen met de directeur van SoSecure, Leen van der Plas. Goedemiddag, meneer Van der Plas. Goedemiddag. Wat dacht u toen u die beelden zag? Nou, eigenlijk het eerste wat ik dacht, lijkt wel Peaky Blinders. Ik dacht precies hetzelfde. Zoals ze binnen... Ja. Ja? En zeker zoals ze binnenkwamen met die petjes op en die colbertjes en die brilletjes op, allemaal hetzelfde gekleed. Dat is wat me opviel. Maar ook wat me heel erg opviel is het rommelen van een van die criminelen. Wat hij deed met die sloophamer. Dat viel mij heel erg op. En ook de vraag die ik dan vervolgens stelde is van, hoe krijgt ze het voor elkaar om zo'n hamer binnen te brengen? Nou, ik denk dat u niet de enige bent met die vraag. Ik vroeg het me namelijk ook af. En hoe kan zo'n vitrine niet tegen een sloophamer? Dat vroeg ik me ook af. Ja, precies. Nou ja, kijk, een vitrine wordt daar neergezet op basis van een aantal eisen. En er zijn een aantal klasses in van zwaarte van beveiliging. En zo'n leverancier of iemand die daar exposeert hun collectie, die heeft van tevoren, als het goed is, nagedacht hoe sterk moet ik het glas maken, wat in ieder geval bestand is tegen een moker of een vorm van geweld. Nou ja, dat is redelijk gelukt, want ik moet zeggen dat dat glas en die slagen van die hamer op dat glas, dat was wel behoorlijk vertragend. En ze hadden, denk ik, verwacht, die criminelen, dat ze wel even met hun tweeën, met die moker, op dat glas konden slaan. Maar dat is dus niet gelukt. Maar vertragend? Ik vond het eigenlijk nog best wel snel, om heel eerlijk te zijn. Ja, dat lijkt zo inderdaad op die beelden. Ik heb die beelden nog eventjes nagekeken, zowel van de linkerkant als van de rechterkant. Maar kijk, je moet het zo zien dat een crimineel die heeft een hekel aan om lang op dezelfde plek aanwezig te zijn, waar ze veel geluid maken en vooral ook in het licht. Nou, als je die elementen gaat organiseren in jouw beveiligingsmaatregelen, ja, dan doe je het op een goede manier. Kijk, een crimineel die wil zo snel mogelijk daar weg, dus zo min mogelijk tijd hebben, zo min mogelijk tijd nodig hebben om dat collier of wat ze dan gingen stelen, om dat eruit te pakken. Maar dat is best wel gelukt. Ik vond het namelijk nog niet zo heel snel gaan. Nee, dat is inderdaad zo. Maar het collier is wel weg. Ja, het is uiteindelijk wel gelukt. Ja, Lammert, wil ik eventjes naar jou toe. Want het is niet de eerste keer dat er op deze kunstbeurs spullen worden gestolen. Nee, klopt. In 2008 werd een diamanten halsketting met een verkoopwaarde van 1,2 miljoen euro gestolen. In 2010 zijn dieven er vandoor gegaan met een ring en een hanger ter waarde van 860.000 euro. Een jaar later, in 2011, zijn er ook veel juwelen gestolen. Details daarover zijn door de politie nooit bekendgemaakt. Ook nu wil de TFAF geen details bekendmaken, maar het AD schrijft dat er gisteren een collier met een grote diamant is gestolen van de bekende Amerikaanse juwelenontwerper Joel Arthur Rosenthal, waarde 27 miljoen euro. De duurste en grootste steen van de hele beurs. Ja, als ik het zo hoor, het is dus vaker misgegaan op kunstbeurzen. Moeten die dan niet beter beveiligd worden, meneer Van der Plas? Nou, je zou nu zeggen ja. Maar dan wil ik je wel een klein verhaaltje vertellen over, als eerste, 100% beveiliging bestaat niet. He, dus je moet het zo zien dat de bezoekers die moeten een goed gevoel van welkom krijgen. Die moeten voldoende ruimte hebben om zicht te krijgen op die tentoonstelling, zodat ze ook kunnen kopen. Maar aan de andere kant zijn de bezoekers die daar op de TFAF komen, zijn ook direct je bedreiging. Dus daar moet je de balans in gaan vinden. Nou, wat zie je vaak gebeuren op dit soort beurzen? Dat degene die dat gaat organiseren commerciële, private belangen hebben. En commerciële belangen, dat betekent dat security eigenlijk als een sluitstuk in het organiseren van zo'n evenement aanwezig is. Maar sluitstuk, hoe bedoelt u dat? Nou, kijk, met security verdienen ze geen geld, maar het kost vooral geld. Dus de besluiten die zo'n commerciële organisatie neemt, die richt zich vooral op de bezoekers. Hè? Dus op de doelgroep van de TFAF. Maar meneer Van der Plas, detectiepoortjes of tassen die op zijn minst worden gecontroleerd, iemand had toch uiteindelijk die sloophamer eruit moeten halen? zeker. Wat je doet, hè, om zo'n TFOF te organiseren, is dat je vooraf ga je het risico inschatten op hetgeen wat je eigenlijk niet wil dat er gaat gebeuren. Nou, noem eens wat. Je wil niet dat daar een inbraak plaatsvindt, een brand plaatsvindt, of in dit geval een overval plaatsvindt. Dan maak je als het ware een risico-inschatting. Naar aanleiding van die risico's die je ingeschat hebt, ga je een beveiligingsplan maken. In het beveiligingsplan staat dan welke beveiligingsmaatregelen je gaat toepassen voor de TFAF. Nou, in dit geval hebben ze besloten om waarschijnlijk geen X-ray of detectiepoortjes in te zetten. Ja, en waarom niet? Omdat ze waarschijnlijk hebben bedacht van, goh, het risico is, de kans dat het gaat gebeuren is veel minder aanwezig. In plaats van dat ze gaan bedenken, of antwoord geven op de vraag, zou het kunnen gebeuren? En als dat ja is, dan zal je dan vervolgens ook je maatregelen op moeten nemen. Precies. Nou, ik denk zelf. En dat is dus niet gebeurd, dat, ja? Ja, ik denk zelf dat dat onder druk van een aantal argumenten, dat dus gewoon niet gebeurd is op een goede manier. En uiteindelijk zit daar dus een prijskaartje aan van 27 miljoen uiteindelijk. Precies, en dat is dus het risico wat ze vaak nemen. Kijk, wat je ziet gebeuren nu is, hè, wij noemen dat reactief. Kom ik even dus kort als er iets terug op u, ja? Reactief? Ja? Ja, als je, wat je ziet gebeuren is dat het nu dat het gebeurd is, en dat noemen wij reactief beveiligen. Hè, het is gebeurd en dan pas gaan we dingen doen. En dan pas gaan we vertellen, het had anders gemoeten. Wij denken juist dat je proactief dit soort dingen moet gaan benaderen. Zeker als het al zo vaak is gebeurd in het verleden. Leen van der Plas over de beveiliging van kunstbeurzen. Dank u wel voor uw toelichting. Ja, en het was een belangrijk moment. De staatssecretaris die onlangs erkende dat er bij de Belastingdienst sprake was van institutioneel racisme. Ook voor de leden van het Eén Vandaag opiniepanel was deze erkenning meer dan terecht. En dat hoor je zo meteen. NPO Radio 1. Krijg je nu het nieuws van Jan van der Putten. Vanmiddag zijn in het oosten van het land lange files ontstaan door protesten van boeren. In appgroepen van boeren gaan oproepen rond om maandag het hele land plat te leggen als de stikstofplannen dan niet van tafel zijn. Rond het huis van stikstofminister Van der Wal geldt een noodverordening. Dat is bekendgemaakt door de gemeente Harderwijk, waarbinnen het huis staat. De noodverordening blijft een week van kracht. Bij vliegveld Terlet in de buurt van Arnhem is een zweefvliegtuigje gecrashed. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. De veiligheidsregio zegt tegen Omroep Gelderland dat het misging bij het opstijgen. En Zweden en Finland bekijken een verzoek van Turkije om in totaal 33 verdachten uit te leveren. Dat zijn mensen van de PKK en de Gülen-beweging. De uitleveringsverzoeken zijn volgens Turkije onderdeel van de overeenkomst die de drie landen hebben ondertekend over het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Dan krijgen we het weer van Peter Kuipers-Munneke. Er is op veel plaatsen zon op dit moment, hoewel de bewolking ook wat aan het toenemen is. Toch neemt die vannacht wel weer af. Het is helder vannacht op de meeste plaatsen. Wel kan er in de loop van de nacht plaatselijk een mistbank ontstaan en het koelt af naar zo'n 13 tot 17 graden. Het wordt niet zo koud dus vannacht. En morgen wordt het aanvankelijk ook weer vrij warm. En zeker in het midden en het oosten van het land kan het nog zo'n 25 tot 30 graden worden. Maar dat gaat in het westen van het land niet meer lukken. Want zo halverwege of aan het einde van de ochtend, dan neemt de bewolking snel toe vanuit het westen en gaat het flink regenen. Zeker in het westen en het midden van het land is er dan de meeste regen. Morgenmiddag en ook aan het begin van de avond. Er kan wel 20, 25 millimeter vallen. En in het oosten van het land, ja, daar komt die regen pas aan het eind van de middag, begin van de avond aan. Maar daar is het dan 30 graden geweest overdag. Ja, en die cocktail van warmte en van die buien, ja, geeft aanleiding tot hagel en ook onweer. Dus daar kunnen we nog het heftigste weer verwachten. En daarvoor is nu ook al een code geel van kracht van het KNMI. Nou, vrijdag is het dan weer vrijwel helemaal droog. Wordt het zo'n 22 graden. En ook dit weekend en begin van volgende week is het op de meeste plaatsen droog. Schijnt de zon regelmatig en is het overdag zo'n 22 tot 23 graden. Dankjewel. Krijg je nog het verkeer van Robert Vriesen? 280 kilometer file in het land. Nog steeds demonstrerende boeren op de A1. Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 4 kilometer met een kwartier vertraging. A1 Apeldoorn-Duitse grens. Daar staan ze bij Hengelo. 12 kilometer file daar met 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging de andere kant op de A1 vanuit de Duitse grens naar Hengelo bij knooppunt Buren door demonstrerende boeren. Er gebeurde vanmiddag een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Afrit Oosterbeek nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En door die boerendemonstratie op de A1 ook file op de A1. A35 vanuit Enschede naar Almelo. Bij knooppunt Buren 6 kilometer met een half uur oponthoud. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Amerika was de afgelopen dagen in de ban van de verhoren over de bestorming van het Capitool. Weet u het nog? Op de dag dat Donald Trump definitief zijn presidentschap verloor. En vooral het verhoor van gisteren was het moment om nog lang over na te praten. En dat doen we straks met Amerika-correspondent Michiel Vos. Maar eerst, eindelijk kwam er dit jaar erkenning dat er sprake was van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Een goede stap, vindt het merendeel van het 1 Vandaag opiniepanel. Tegelijkertijd voelen nog steeds veel mensen dat ze gediscrimineerd worden op basis van hun huidskleur. En het panel onderzocht waar Nederland nu staat als het gaat om discriminatie en racisme. Joyce Boverhuizen van het 1 Vandaag opiniepanel, goedemiddag. Hoi. En we spreken ook Rabin Baldu Singh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed u te horen. Joyce, wil ik beginnen bij jou, bij die erkenning. Die kwam er dus. Toch, staatssecretaris Marnix van Rij erkende dat onlangs. Er was sprake van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Hoe is dat gevallen bij het opiniepanel? Ja, dat is heel goed gevallen, kan ik wel zeggen. In ons onderzoek zeggen 7 op de 10 mensen dat ze het een goede zaak vinden dat die erkenning er is gekomen. Veel mensen noemen het schandalig dat er al jarenlang op zo'n grote schaal onderscheid is gemaakt. Ja, dus het minste wat we kunnen doen is dat erkennen, wordt gezegd. Sommigen vinden het zelfs wat laat. Nou goed, nou is de staatssecretaris die hierover gaat, die heeft dan gezegd, er was geen sprake van bewust kwaad beleid, maar het ging meer over onbewuste vooroordelen. Geloven mensen dat? Ja, nou dat hangt er een beetje af van wie het vraagt. In ons onderzoek geven 1500 mensen aan dat ze zelf van kleur zijn. En die zijn heel duidelijk. De grootste groep, 73%, zegt dat dit bewust is gebeurd. Ja, als je criteria in een systeem invoert, doe je dat toch bewust, zeggen ze. En ja, zij vinden dat onderscheid vooral een slap excuus om te voorkomen dat er consequenties aan verbonden moeten worden. De witte deelnemers zijn iets verdeelder. Velen benoemen dat het ook gaat om overheidsbeleid dat uitgevoerd werd. Dus ja, dat maakt de medewerkers bij de Belastingdienst niet meteen bewust racistisch, zegt men. Goed, Joyce, ik wil zo meteen bij jou terugkomen. Meneer Baldu Singh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Die erkenning, hoe ziet u dat? Was dat een belangrijke stap? Ja, dat denk ik wel. Want wanneer je iets erkent, kun je er verandering in gaan brengen. Dus wat mij betreft is het echt een hele grote stap dat de staatssecretaris en dus het kabinet gedaan heeft om te zeggen dat er hier sprake is geweest van institutioneel racisme. Mijn complimenten daarvoor. Maar het betekent wel dat er werk aan de winkel is. Want als je kijkt nu naar dus die opiniepanel, dan zie je gewoon inderdaad dat de meerderheid het een goede zaak vindt. Nou, dat steunt natuurlijk het belang van de aanpak van racisme en discriminatie. Maar waar ik me wel zorgen om maak, is dat 3 op de 10, blijkt dus uit dit panel, het eigenlijk een slechte zaak vindt. En deze discussie is erg gepolariseerd geraakt de afgelopen jaren. En dat leidt, en dat laat onderzoeken van de politie, maar ook van de antidiscriminatievoorzieningen zien, dit leidt tot een toename van discriminatie en racisme. En daar maak ik me wel echt grote zorgen om. Terwijl we juist willen bestrijden. Ja, als we het dan hebben over dat institutioneel racisme, dan hebben we het dus over racisme dat onbewust in onze samenleving zit. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld in de huizenmarkt of tijdens het solliciteren. Maar dit is dus nog steeds aan de orde van de dag. Ja, helaas wel. En goed, ik volg ook natuurlijk de discussie over bewust of onbewust. Ik vind dat, nou ja, goed, ik faal te geloven dat het onbewust is geweest. Vooral, zeker bij de Belastingdienst, hè, vooral ook omdat omdat er lijsten waren, zeg maar. Ik bedoel, dat laat het onderzoek van PricewaterhouseCoopers ook zien in tabel 2... dat er afgeturfd werd op basis van nationaliteit en godsdienst. Nou ja, goed, als je dat zo voor je neus krijgt en je turft dat af, ja, dan kun je vraag stellen van, was dit onbewust? En nou ja, ik vind het opvallend dat, wat is het, zo'n 44% zeg maar, van het panel zegt, het is bewust geweest. En ik sta aan hen zij en ik vind gewoon dat we dit ook maar eens een keertje moeten erkennen. Want het is gewoon beleid geweest in het proces. Maar moet het dan een andere naam hebben? Moeten we het dan een andere noemer geven? Nou, ik vind, ja, dat weet ik niet. Kijk, ik vind gewoon dat we met elkaar ook moeten erkennen van dit beleid, wat zeker bij de Belastingdienst gevoerd is, ja, dat het echt beleid is geweest, heel bewust beleid is geweest. Nou ja, dat is nu hopelijk verleden tijd. Althans, als ik de staatssecretaris mag geloven. is het verleden tijd. En laten wij nou nu komen tot echte goede oplossingen om ervoor te zorgen dat dit nooit mag gebeuren. En dat dit ook niet mag gebeuren ook bij allerlei andere instellingen. Want ik, zoals ik net zei, in dit gepolariseerd Nederland zie je gewoon dat discriminatie en racisme toeneemt. En daar moeten we gewoon ons zorgen om maken. Goed, ik kom zo meteen terug bij u, Joyce. Jij hebt ook gevraagd of mensen de afgelopen jaren zelf gediscrimineerd zijn op basis van hun huidskleur of afkomst. Ja, klopt. Ja, en het contrast tussen witte deelnemers en deelnemers van kleur is heel groot. Zo zegt bijvoorbeeld 8% van de witte deelnemers dat ze wel eens gediscrimineerd zijn door overheidsinstellingen zoals de gemeente of de Belastingdienst. Maar bij de deelnemers van kleur zegt bijna 3 op de 10 dat het hen is overkomen. En bij de politie zeggen deelnemers van kleur 10 keer zo vaak gediscrimineerd te worden door politieagenten. Ja, en ook in winkels, hè, bedrijven, een beveiliger die net even wel in jouw tas kijkt, maar niet in de tas van je witte vriendin. Ja, 31% van de mensen van kleur maakt dit mee tegenover 7% van de witte deelnemers. Nou, dat is inderdaad een groot verschil, meneer Baldosing. Dit soort verhalen hoort u natuurlijk dagelijks. U zegt net, hè, er is meer polarisatie. Ziet u wel een ontwikkeling dat het de positieve kant op gaat? Nee, vooralsnog helaas niet. Wat ik wel zie is dat eigenlijk in deze discussie, als het gaat om discriminatie en racisme, de zwijgende meerderheid zich wel wat meer laat horen. Dat is denk ik wel een positieve ontwikkeling. Maar als ik kijk naar dus die cijfers en als ik kijk naar de verhalen die ik te horen krijg op de town hall sessies of de tafelgesprekken die ik in het land organiseer, ja, dan stemt mij dat nog niet hoopvol, moet ik u zeggen. Dus er is gewoon wat mij betreft werk aan de winkel. En daarom hoop ik na de zomer, zeg maar, met een nationaal programma te komen met wat stevige versterkingen, zeg maar, in het beleid. En ik hoop dat het kabinet de voorstellen die ik zal doen gaat omarmen en daarmee aan de slag zal gaan. Maar kunt u daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een vrij breed terrein, hè? Ik bedoel, als het gaat bijvoorbeeld om discriminatie op de arbeidsmarkt. Nou ja, daar praten we al een geruime tijd mee. Ik bedoel, er wordt ook wat maatregelen zijn uitgerold. Maar hoe effectief zijn die maatregelen? En ik vind gewoon dat als het gaat om maatregelen die uitgerold worden, dat moet wat mij betreft van tevoren getoetst worden dat het effectief zijn. Een voorbeeld is voor, laten we kijken naar mensen met een beperking, zeg maar, op de arbeidsmarkt. We hebben in 2015 de banenafspraak gehad. Om mensen met een beperking, zeg maar, aan de slag te laten gaan. In de samenleving, maar ook bij de overheid. Nou, de overheid presteert juist hier niet. Tot nu toe is maar 65%, zeg maar, van de target gehaald na 7 jaar. Ja, dat kan dus gewoon niet. Ja. En ik vind gewoon dat we daar, ik ga in ieder geval in het nationaal programma daar melding van maken. En ik vind gewoon dat het kabinet dit echt heel serieus moet gaan nemen. Hetzelfde geldt voor de positie van vrouwen, zeg maar, op de arbeidsmarkt. Die gelijkwaardigheid is er dus nog niet. Nee. Niet in de aanstellingen, niet in de posities, maar ook niet in de honorering. En dat geldt ook breed in die samenleving. En ik vind gewoon dat dat ook eens een keertje goed getackled moet gaan worden. Goed, dank voor de toelichting, Rabin Baldosing, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, en Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Dan zometeen een feit of fictie over die opvallende pleister van Serena Williams. Ja, zelf zegt ze dat het helpt tegen holteproblemen. Of dat zo is en of het werkt, horen we zometeen. Dan nieuws van de NOS. Er is een noodverordening ingesteld in een deel van de gemeente Harderwijk. Dat doet de gemeente naar aanleiding van de boerenacties gisteravond voor de deur van stikstofminister Van der Wal. Zo legt burgemeester Van Schaik uit aan verslaggever Marlijn Hogeworst. Nou, wat je ziet dat de situatie van gisteravond heeft geleid dat wij nieuwe maatregelen hebben aangekondigd. We hebben met de driehoek, dat wil zeggen het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente samen een afweging gemaakt wat is nu nodig op die plek. We willen vooral rust in de wijk terugbrengen. En we zien dat de situatie van gisteravond heeft geleid tot de nodige onrust. En we niet kunnen voorspellen wat er vanavond of daarna weer gaat gebeuren. Dus we hebben gemeente het gebied te moeten aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie meer bevoegdheden krijgt in het gebied. Dat je dus preventief mag fouilleren op mensen die daar niets te zoeken hebben. Dat je ook mag zeggen, mensen die niets te zoeken hebben, die sturen wij ook weer weg. Dat mag de politie dan namens mij doen. En dat zijn de maatregelen die we nu nemen. En dat noemen we noodverordening. En die noodverordening zal vanmiddag gepubliceerd worden. Waarom doet u dat nu pas? Dit is al de derde keer dat de boeren bij de minister voor het huis staan. Ja, tot nu toe was er geen geweld gebruikt. En op het moment dat er wel geweld gebruikt wordt, zoals gisteravond, dan raak je echt de openbare orde en de veiligheid van zowel het gezin van de minister als de omgeving. En dat is echt een stap verder. En dat is de reden dat we nu hebben gekozen voor de noodverordening. Ja. Heeft u zelf contact gehad met het gezin? Weet u hoe het met ze is? Nou, we hebben zeer regelmatig contact met zowel de minister als haar partner. En daarmee dus met het gezin. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Ja, je hoorde burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk in gesprek met NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst. Dan verkeer van Robert Vriesen. 300 kilometer file staat er in Nederland. Op de A1 wordt langzaam gereden vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verderop demonstrerende boeren op de A1 vanuit Apeldoorn naar de Duitse grens bij Hengelo. 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud daar. Ook een half uur vertraging de andere kant op de A1 vanuit de Duitse grens naar Hengelo. Dat is bij knooppunt Buren door demonstrerende boeren. Daardoor loopt het ook vast op de A35. Enschede-Almelo bij knooppunt Buren heb je een half uur vertraging. En in het zuiden van het land een ongeluk op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij Breda-West 6 kilometer file daar met dik 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Feit of fictie? En Lammert, vandaag gaat hij over pleisters. Ja, je hebt het misschien wel gezien. Gisteren, Serena Williams liep weer de tennisbaan van Wimbledon op na een jaar lang afwezig te zijn geweest. En niet alleen haar terugkeer was opmerkelijk. Ze had ook twee hele opvallende zwarte pleisters op haar gezicht. En die houden de gemoederen nogal bezig. Want waar zijn die nou voor? We vroegen het aan tenniscommentator Marcella Mesker. Nou, Serena heeft al heel lang sinusproblemen. Sinusitis, bijholteproblemen. En kennelijk geeft die tape, is dat weer een nieuw middel, dus medische tape, geeft dat toch verlichting op die bijholtes. Waar dan normaal, als je traint en zwaar traint, behoorlijk wat druk op staat. Oké, maar is dat dan ook echt zo? Ja, een pleister tegen bijholtontsteking klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dus we zijn eerst maar eens even gaan uitzoeken wat voor soort pleisters, wat voor soort tape Serena Williams gebruikte. Dat blijkt om KT-tape te gaan. Dat wordt heel veel gebruikt in de sportwereld. En manueel therapeut Ingeborg Huse vertelt ons hoe dat precies werkt. In principe gebruik je de tape of om te ontspannen of om een beetje spanning op de spieren te maken. En je plakt het op de huid. Die huid is verbonden met een zenuwtje die zeg maar weer teruggaat naar het spiertje wat eronder ligt. En dat geeft dan ontspanning. Dus dat is zeg maar een gedeelte van dit soort tape waar het voor bedoeld is. Oké, maar werkt het dan ook als het op je gezicht zit? Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Hè? We vroegen het aan sportfysiotherapeut Remy Silkes. Tegen de klachten in haar holtes, dan zou ik niet direct denken dat het helpt. Omdat er sowieso weinig, een hele kleine pleistertjes, heel weinig spanning. Dus het lijkt dat er gewoon wat druk op die huid zit. Ja, maar is er ooit onderzoek naar gedaan of dat echt werkt? Nou, we hebben gezocht op de redactie en er is een studie uit 2015 van het British Journal of Sports Medicine. En daaruit komt naar voren dat de tape minimaal helpt bij pijnstilling. En ook in andere studies komt er eigenlijk weinig significant bewijs naar voren. Ingeborg Huse zegt dit erover. Wat het doet is reflexmatig zeg maar een soort van ontspanning geven. En als je daarbij hebt, heb je daar baat bij. Maar het zou zeker niet mijn eerste keus zijn. Zeker voor dit soort kleine stukjes tape. Ja, daar is ook geen onderzoek naar gedaan. En althans, ik denk dat de bewijslast zeer matig is als je het wetenschappelijk gaat bekijken. Ja, het kan dus zo zijn dat het voor Williams werkt. Ze is in elk geval naastig op zoek naar een oplossing, vertelt Marcella Mesker. Ja, zij is natuurlijk iemand die er alles aan doet, maar dan ook werkelijk alles, om ja, toch nog zo fit mogelijk voor de dag te komen. Want ja, de tijdfactor, die zit in ieder geval niet mee. Nee, maar dan terug naar de conclusie. Werkt het? Ja, of niet? Tijdfactor of niet. Het zou kunnen dat het voor Serena Williams werkt. Alhoewel, ze heeft gisteren verloren, dus valt te betwijfelen. Maar in de wetenschap is er simpelweg nog geen bewijs voor gevonden. Het is daarom fictie. Ja, het was af en toe alsof je naar een spannende politieke tv-serie zat te kijken. De verhoren over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. En gisteren voorlopig de laatste dag daarin, maar wel een dag. Nou, laten we zeggen, die Amerika lange tijd zal bijblijven. Een voormalig medewerker van Donald Trump gaf een inkijkje zoals we nog niet eerder hebben gezien. Amerika-correspondent Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Zat jij ook met open mond te kijken? Ja. Net zoals, nou ja, niet 320 miljoen Amerikanen, maar in theorie iedereen zat met open mond te kijken. Ja, dan naar die dag, 6 januari 2021. Zij beschrijft hoe Trump eist dat hij naar het Capitool gebracht wordt, maar dat dus wordt tegengehouden door een agent van de Veiligheidsdienst. the president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Maar goed, alsof dit nog niet erg genoeg is. Waarna hierna werd Trump zo boos dat hij greep naar de hals van de agent. En Michiel, hij greep dus naar het stuur. Hij werd dus fysiek omdat hij zijn zin niet kreeg. Ik zou denken, dit is toch gewoon een serie? Dit is toch gewoon House of Cards? Het is onvoorstelbaar dat dit in het echt gebeurt. Ja, dit is 24 met meneer Bauer. Dit is al die series die je op Netflix, HBO... Bij elkaar. Iedereen noemt zijn eigen favoriete serie. Dit is het. Dit speelt zich ook af in The Beast. Deze aflevering heet dan ook al in Amerika The Beast. Hè? De presidentiële limousine. Dat gepantserde ding. Daar speelt zich dit af. Want die dag, 6 januari, nog even heel kort, bestaat uit twee delen. Namelijk zeg maar een voordemonstratie om de troepen warm te maken. Daar zegt hij ook, let's go to the Capitol. Nou, en dan uiteindelijk gaat die troep naar het Capitool, een kilometer verder, vanaf zeg maar de achtertuin van het Witte Huis. En dan Trump wil mee. Die wil in zijn eigen beast mee naar het Capitool. Dat kilometertje rijden, dat wordt dus tegengehouden door deze arme CIA-agent die hem moet rijden. Die zegt, nee, dat kan niet, want daar kunnen we uw veiligheid niet waarborgen. Immers, onder het publiek tijdens de eerste demonstratie, tijdens de opwarmdemonstratie, waren er al genoeg mensen die daar rondliepen met wapens, met bearspray tegen bruine beren, als je die tegenkomt in een park, zou ik maar zeggen. Er liepen al genoeg types rond, waardoor er wat zenuwachtigheid, wat nervositeit onder de CIA was ontstaan, onder de beveiliging van Trump. Dus men wilde de president daar niet midden in zetten. Nou, dan krijg je dus het gevecht, of althans een aanzet tot gevecht in The Beast. Vandaar de aflevering The Beast. Ja, en dan zit Amerika wel een beetje met open mond te kijken. We wisten wel dat Trump ver ging, maar we wisten niet dat het zo ver ging in een soort van fysiek gevecht met een eigen CIA-agent die onder hem staat en die dan moet ingrijpen en die zegt, sir, we cannot go. Dat is toch wel heel, nou, ik weet niet wat voor woord ik moet gebruiken. Bizar, absurd, gek. Juist. Als we even teruggaan naar die getuigenis. Wie is deze dame die hierover heeft verteld? Ja, deze mevrouw Hutchinson is zo iemand die we nog nooit hadden gezien, waar nog nooit iemand van had gehoord. Zij werkt als staflid voor Mark Meadows. En Mark Meadows is weer de chief of staff, hele belangrijke functie in het Witte Huis, onder Trump. Hij is een beetje de poortwachter van Donald Trump. Wie mag hem wel zien en vooral wie mag hem niet zien? Deze vrouw werkt voor die Mark Meadows. Mark Meadows is nog niet gehoord door de commissie. Die staat wel op een lijstje, maar die weigert tot nu toe. Deze vrouw komt eigenlijk uit het niets. Is 4 keer gehoord onder achtergesloten deuren, moet ik zeggen. En vervolgens haastig aangekondigd eerder deze week als zijnde een getuige op dinsdag. Nou, en dan doet deze 26-jarige een doekje open, een boekje open, moet ik zeggen, over wat er eigenlijk achter de schermen plaatsvindt in de laatste weken na de verkiezingen in 2020 tot aan die 6 januari 2021. En met name natuurlijk de dag zelf. Hoe verliep dat? Nou, wisten we wel als Amerikanen en de rest van de wereld dat het allemaal heel gek was en dat Giuliani zo'n beetje de boel had overgenomen en dat Trump koste wat kost, hè, ervoor wilde zorgen dat hij toch werd verklaard de winnaar. En dan leidt dat tot een getuigenis van die dag met ja, de beast en een eerder getuigenis van dezezelfde 26-jarige dat Trump zo boos werd dat hem werd verteld dat hij de verkiezingen niet had gewonnen, dat hij een bord eten, compleet met ketchup en al, natuurlijk, ketchup, Donald Trump, ketchup, tegen de muur smeet, wat zij dan vervolgens moet opruimen en waarbij ze dan de ketchup van de muur moet halen. Ja, dan denk je, dit is verzonnen voor Netflix. Dit is niet, this is not real. Maar goed, dit is dus, deze vrouw is onder ede verhoord, waarschijnlijk wel waar. Maar wat ik me nog afvroeg, ja, tuurlijk, ze staat onder ede, maar is er een reden waarom zij nu uit de school klapt? Ja, Trump himself zegt natuurlijk, deze vrouw, ik wist helemaal niet wie dit was. En dan spelde hij haar naam ook nog een keer, dit keer correct. Dit is een nobody, dit is een wannabe. Ze werd niet aangenomen na haar Witte Huis, laten we zeggen, periode, wilde ze met mij mee naar Mar-a-Lago. Ik heb haar toen niet aangenomen, daarom is ze boos. Zij is een verongelijkt employee. Zo, dat doet hij natuurlijk met iedereen. Iedereen die hem vervolgens tegenspreekt en zegt, luister, rond de 6 januari 2021, mijn lieve vriend, toen ben je toch wel wat iets uit de bocht geschoten. Die worden vervolgens allemaal voor gek verklaard en idioten. En deze mensen heb ik nog nooit gezien. Nou goed, dat is dus hier ook. Ja, we weten niet of ze natuurlijk de waarheid spreekt. Dat weet ik niet. Ze werd wel onder ede verhoord door een commissie. Niet alleen door democraten, maar ook vooral door republikeinen. Het is iemand die uit het Republikeinse kamp, zeg maar, uit de school klapt. Niet als eerste. Hè. Daar zitten deze verhoren vol mee. Daarom zijn ze ook zo, laten we zeggen, powerful. Een slecht Nederlands woord. Juist omdat ze uit dat kamp komen, ja. Juist, inderdaad. Juist omdat ze uit dat kamp komen. Het is niet Alexandria Ocasio-Cortez die ons hier komt vertellen dat de president gek was. Ja, dat weten we al dat zij dat vindt. Maar het zijn juist republikeinen, stafmedewerkers, anoniemen die ons hier vertellen wat er allemaal aan de hand was. Daarom is dit zo krachtig. Ja, ze kan natuurlijk ooit nog een keer worden verhoord door een republikeins huis. Als de republikeinen in november de verkiezingen winnen, dan kunnen ze dit allemaal nog een keertje overdoen als ze dat willen. En dan kunnen we hele andere verhalen horen. Maar dat is niet het verhaal van deze zomer. Ja, goed. Michiel, we hebben nog heel even kort. De volgende week gaan we verhoren verder. Wat kunnen we verwachten? Ja, meer. Ze hebben dus elke dag een ander thema, die verhoren. Het is inderdaad echt, het is ook een beetje gescript natuurlijk en geproduceerd door een televisieproducer. Ze zijn niet gek, die democraten. Het is allemaal met video. Ja, het is een beetje flauw en Amerikaans en een beetje over de top. Maar dan krijgen we een nieuw thema. Ik weet nog niet wat, maar je moet gewoon dus wachten. Popcorn een, ready. Een nieuwe thema aflevering. Ketchup. Michiel Vos, ja, Amerika-correspondent. Dank je wel weer. En dit was hem voor vandaag. Veel kun je natuurlijk terugvinden op 1vandaag.nl. En je ziet onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Hier op de radio. Hoor ze meteen Nadia Moussaïd met Nieuws en Co. Van ons beiden een fijne middag verder. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Groningsgas, gewonnen of verloren? En dan zit je in de kerk en dan zegt er een meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schamen. Groningsgas, gewonnen of verloren? Groningen hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Waarom zou jij overstappen naar Promovendum? Voor onze ruime voorwaarden, de goede service of omdat we je huidige autopremie met 25% verlagen? Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning. Bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO. Samen zorgen we ervoor. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal.